rang be your buddy. Son bi tek na yaangi doxal li dafa neex neex ma def ma daaj ma yewul laxal aya baba kagn lay xewi xew ni ngeenté kan nit ki beul sama non paparazzi min flash waxal di raji raji fess ni faal kalalal mala baba ndjay di rabat ci ne tay ngeen jom te gem bi bañu xam ñoo fi ne ngeen yor ciow li mané yay dof dof lu dekkati malado ñu li ñi def ñokoy tay tay ba tayato yeugal ma koy yeugal japp sama xol.